Ятӏокӏырэ щынэрэшъ. Иисус ышъхьэтетэу Пилат ыпашъхьэ зэррэщагъэр. Етӏанэ хасэм хэтпсэурэ къэтэджыжьхи Иисус ышъхьэтетэу Пилат ыдэжь ашъхьагъ. Иисус агъэмысэу къаублагъ, мырэущтэу аӏо. Мыцӏым тэ лъэпкъ къыгъэбырсырэу Кайсарым хьакъылэхьагъщыр аримыгъэтэу ежьыр Христос пачъыхьэу зыфиӏожьэт ыбытыгъэ. О джортхэм уэлэ пачъыхьэ ыӏуи Пилат Иисус къеупчӏыгъ. Ары къызэрэкӏорэм фэдэу риӏожьыгъ Иисус. Джащыгъэм Пилат дин пэшъэшхохэмрэ цӏыф купышхохэмрэ ариӏуагъ. Мыцӏыр зи зэрэзгъэмысэн езгъэтылӏэрэп. Галилей хэкум къыщегъэжьагъэу мыщ дэжьым нэсыфэ Иудей хэкум зэкӏэ тыдэ укӏоми мылӏым цӏыфхэм ӏофхуар игъашӏэхэрэмкӏэ къегъэбырысырых аӏуи ахэр ыуж имыкӏыхэу къаӏуагъ. Иисус пщэ Ирод ыпашъхьэ зэррэщагъэр. Пилат Галилей гущыӏэр зэхехым къаупчӏагъ. Мылӏыр Галилей щыща? Хэкӏо Ирод зи пщым Иисус зэрэщыщыр Пилат къызешъэм Ирод ыдэжь Иисус аригъэщагъ, сыда пӏомэ амафэхэм атефэу Ирод Иерусалим къэкӏуагъэу щыттиарэ. Ирод Иисус зелъэгъум лъэшэу гушӏуагъэ, сыда пӏомэ Иисус игугъу зэхихыгъэти бэшӏагъэу зэригъэлъэгъум шӏоигъуагъэтиарэ. Иисус зынэшэнэгъэшӏэгъонышхо горэ къыригъэлъэгъуныгъ гугъэщтыгъэ. Ар Иисус бэкӏэ еупчӏыгъ, ау Иисус зыриӏуагъэп. Дин пэшъэшхохэукӏи Таурат егъэджэгъэ пащэхэу ащ дэжьым щытхэм Иисус лъэшэу агъэмысэщтыгъ. Иродрэ идзэлӏхэмрэ агъэпытэу Иисус дэзекӏуагъэх ыкӏи чӏэначэщтыгъэх. Етӏанэ Ирод идзэлӏхэм Иисус шъошэфыжьыкӏэ пачъхьэм фэдэу аригъэфапи Пилат ыдэжь аригъэщэжьыгъ. Амафэм Иродрэ Пилатрэ ныбжьэгъу зэфэхъугъэх, ащыпэкӏэ зэпыищтыгъэх. Иисус укӏ зэрэтралъхьагъэр. Ышъхьэтетэу Пилат дин пэшъэшхохэри адрэ тхьэматэхэу тхьэматэхэсэшхом щыщхэри цӏыфхэри къызэпӏигъакӏэхи ариӏуагъ. Мылӏым цӏыфхэр къэгъэбырысырхэу сӏуи къысфэпщагъ. Джы шъошэпашъхьащ сыщеупчӏыгъ, ау зэрэзгъэмысэрэмкӏэ лажьэ ыӏуи згъэтылӏагъэп. Пщы Ирод имысэу лъытагъэп, сыда пӏомэ къытфаригъэщэжьыгъ. Зэрэслъэгъурэмкӏэ укӏ зифэшъошэ ӏоф мылӏым зи ышӏагъэп. Арышъ къамыщкӏэ езгъэгъонхэшъ стопщыжьыщт. Пасхъэм ӏэфэкӏ мэфэшхом пае хьапсэ чӏэсхэм ащыщэу зынэбгырэ Пилат цӏыфхэм шъхьафитэу къафитӏэпщыжьын фаеу щытыгъ. Цӏыфхэр зэкӏэ къэзэрэгъэкӏухэу аублагъ. Мыр ӏущ варавэ шъхьафитэу къытфэтӏэпщыжь. Аварабэу зыцӏэм къэлэдэзхэр къызэригъэбырсырэхэм пае цӏыф горэ зэриукӏыгъэм пае хьапсэм чӏэдзагъэу щытыгъ. Пщэу Пилат Иисус шъхьафитэу тӏэпщыжьмэ шӏоигъуагъэти цӏыфхэм джыри зэ зэфигъази адэгущыӏагъ. Ауахэр куо зэпытыгъэх, къащым теӏукӏ, къащым теӏукӏ. Сыда мылӏым бзэджагъо шӏагъэр? Укӏ зифэшъошэ ӏоф зи шӏагъо езгъэтылӏагъэп. Арышъ къамыщкӏэ езгъэгъонхэшъ стопщыжьыщт, ящэнэрэу ариӏуагъ пщы Пилат ахэмэ. Къащым теӏукӏ аӏозэ мэкъэшхокӏэ цӏыфхэм зэпамыгъэу аӏощтыгъ. Якӏогъу макъэкӏэ зыфаери къадэхъугъ. Арэщтэу цӏыфхэр зыфэягъэр Пилат къафишӏэну тыриубытагъ. Цӏыфхэр къызэригъэбырсырыгъэхэмрэ цӏыф горэ зэриукӏыгъэмрэ апае хьапсэм чӏэдзэгъэгъэ варавэу цӏыфхэр зыкӏэлъэӏугъэр шъхьафитэу къафитӏэпщыжьыгъ, ау Иисус зыфаер рашӏын фитхэу ахэмэ ӏэкӏилъхьагъ. Иисус къащым зэрэтыраӏулӏагъэр. Иисус къащым тыраӏулӏэнэу Приториум зыращым Симон ыцӏэу Киринея къалэм щыщэу зылӏы горэ губгъом къыкӏи зэӏукӏагъэх. Ар къаубыти къащырэ тамэхэм атыралъхьи Иисус ыуж итокӏозэ къащырэ хьыну рагъэзыгъ. Цӏыф купышхо Иисус лъыкӏощтыгъ. Зыбгъэгухэм яожьхэу Иисус зыгъэерэ бзылъфыгъэхэри агъэтыгъэх. Иисус ахэмэ зэфигъази ариӏуагъ. Иерусалим ибзылъфыгъэхэр, сэшъпае шъумыгъ, шъошъхьэ пае шъубынхэм апае шъугъынахь. Сыда пӏомэ бзылъфыгъэхэу бын къызхамыкӏыгъэхэри джыри мылъфагъэхэри быдзэ змыгъэшъуагъэхэри сыхьат мафэ ежьагъэх. Зыщаӏощт мафэхэр къасыщтых. Ащыгъум къушъхьэхэм шъукъытеф, ӏуашъхьэхэми тыкъэшъухъум араӏухъущт. Сыда пӏомэ чъыгыр тамыгъэ зыхъукӏэ цӏыфхэм ичфэдэ ӏофхэр зашӏыхэкӏэ чъыгыр гъужьыгъэ зыхъукӏэ ащ нахьи нахь бзэджагъэхэр ашӏыщтба. Бзэджэ шӏитӏу Иисус игъусэхэу къашхэм атыраӏулӏэну дащыгъэх. Шъхьап къызыфаӏорэ чӏыпӏэм зынэсхэм ащ дэжьым Иисус къашым щытыраӏулӏагъ. Бзэджэ шӏитӏур зыриджабгъукӏэ адрей сэмэбгъукӏэ Иисус игъусэхэу къашхэм атыраӏулӏагъ. Сасят кафагог кувал Иисус мецфхам ашрар кагур ураб. Зэж аби пхадзаш зэ Иисус ишхонихар зафагвашах. Сэфхваш дэжим шитхар хорам яфлиштах. Тхамата хасэфхам шишт тхамата хри Иисус чэначи хо кауах. Намил цэфхар мукуад хо каванажах. Там кихи хо Христос яжир арма мукуадуз гиранаш. Зэж хари Иисус чэначи хо кабадахахи. سنرس فوق فشیز رواخ و جورت خمری پشحم و مقدس قانش زبحاب قرم ورم بزجی لاتین بزجی جورت بزجی تدخاخو یسوس اشحاقچ قاشم تراوش دعوشی تا جورت خمی پشحر مر زجاس خواش دشم تراوش دعوش ماشیشو زر یسوس خیخونی قواخ وربا کریستوسر واری تاری تمقدس قانش او ادرارش یه یک واقع تاموشش نرده حکومت مسلم تراش حاور وری قطراش حقبه زفاعت تعبش نجین سداب قم بزجاعت شاخم یافشاش تعوت جن او مسلم مخون زیش آب یتان قواه یسوس ویت تواش و قزش وقص قاجش سپخر و سق نیپ جنتم وشی سیوسش توی یسوسش ریواج یسوس در تعر شجاعو خواه اخراج می تادی چیشونش قشخو سحاترشم نس سداب و متغر وشونش قطیاره تامی و نش خوب و خط او قزقوت خو سیات سپسوخ با چسش ح مقاش خوچ خواه یسوس عقوش اخو قزی و خوژم هبستا زد خمی پاش خوار زشلم تامشی تخفیسی خواه سپ قددم متر سپ خارزی اج اوشی تا از چی زرقش لونو خسرو قوی و تصف کپش خبستمی خور زشگو مور ابرگو خم یواش خز یاون خم قاجخ یسوس این جربستوری بزیفاخو یجیمی غصخو غلیلی کیچ آخری آخم آخدخو چیجچ و چراخو مخواش آخم یابشش تاخ یسوس یحدق هونم زرقش حجار یوسف زیتوت قرار تمت خسرش خمی تمت خمشش هر سبخاغزی اش داغوشی تا تمت خسرش خمی تمت خمش انو او خسرغاغر عجشت غاغب ایوسف یودی خوکم شش اریمفیز زیتا قاجم شش تمت تغوش خو قسنم پبتو شتا عربشو بیوات دشگوی یسوس یحاده چه او یدان حادر قاشم قپیخجی چفن ریشه چی وش حدساج او اقوتام قغسش او قوانو پجت اف زی جامل حاجم کت حاجم مافر برسکش خو مافوشی تا شنبت مافری قبل داخ بزفاخو یوسف یوسفو غلیلی قیچ آخر یوسف یوسفو قوخی قوناری یوسف حادر قونم زرگی حاجغاری اتاقوخ یتانه ونم قزاغنزش مأف زپیخرا شفن داغ خمرا وسش خوزی اداغ خمرا اغا حزراخ خابزم چطو یتانه شنبت مافم زاغب صفاخ